राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 5 अक्टूबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम मालूम लेती है ध्याय का मान या सरमान ध्याय का मान या सरमान पमाश दिन बोल मेरे अहंकार सब शांति में दिखते इन लक्षारों का निषेध है जो कठिन मालूम लेता है परंतु इनके मिलाए बिना इनके त्याग के बिना बेचैनी हो जाए बेचैनी दूसरी बातें सब भूल जाए हे नाथ से पिंड जुटाओ मैं छोड़ सकता नहीं मेरी शक्ति नहीं है मैं जानता हूं कि ये अपरा प्रति है अहंकार भूमिया बोल लो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार अपरेयम ये अपरा का है मैं हूँ परा तो ये मेरा नहीं है अहंकार परंतु ये जानते हो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ हे नाथ सुनाओ हे प्रभु सुनाओ डक मुझा ऐसे पहले सुझाओ मैं छोड़ सकता नहीं मैं जानता हूँ ये बात मैंने सुनी है शास्त्रों में पढ़ी है और सुनी है परंतु मेरे दूर होता नहीं मैं असहमत हूँ सुनहरी मैं निर्बल के बलराम निर्बल के बलराम निर्बल हूँ मैं अब आपके सिवाय मेरा कोई सुनने वाला है नहीं और आप है तो मामूली बात है रा काम हमारो जमत है रमत तिहारी राम काम हमारो जमत है रमत तिहारी राम आपके आप तो खेल है आप है मेरा काम हो जाए हमारा शांति वाली थी ऐसा थी तो ये हो जाए हे नाथ ये बेचैनी पैदा हो जाए मैंने बिल्कुल हे नाथ एकांत भगवान से रोक रो निरहंकार हो जाए अहंकार देखने आता है अहंकार कभी बढ़ा हुआ कभी घटा हुआ कभी जब देखता मैं बहुत जानकार हूँ कभी देखता है कुछ नहीं जानता हूँ कभी तो ठीक हो गया कभी जानते हैं कुछ नहीं हुआ है ये मेरी दशा है ये अहंकार में सब बात अहंकार है जानता हूँ ये भी अहंकार है मैं जानता नहीं हूँ ये भी अहंकार है मैं दूर कर नहीं सकता है मेरे दिल बताने ऐसे होकर व्याकुल होकर भगवान से कहो हमारे पास ऐसा है नहीं ऐसे दूर करना ठीक है तो कर दो आप जिन जिन भाई बहनों को भाई दूर करना ठीक है ठीक रहता दूर कर दो नहीं करो नहीं कर सको तो भगवान से कहो भगवान की तरफ चलने में जो हमारी कमजोरी है उसको मिटाने के लिए भगवान तैयार है सांसारिक दुख मिटाना है उसको भगवान नहीं कर रहे परंतु हमारा साधन है उसे मिटाने का दुख होता है तो यह दुख भगवान को भी ऐसा ही है, क्यों सच्चा दुख है। सांसारिक पदार्थ मिले, कोई मर जाए, मेहनती हो जाए, सम्मान घट जाए, नेमत हो जाए, निंदा हो जाए, तो वो दुख है। उसे भगवान का पिछले असर नहीं पड़ता, परंतु हम उद्धार चाहते हैं, हम कल्याण चाहते हैं, और महाराज ये बात है अहंकार, अब क्या करूं मैं। बहुत काल में तो कोई बात नहीं, भविष्य की आशा नहीं है और वर्तमान में चैन नहीं है। भूतकाल में तो वह नहीं, भविष्य में हो जाएगा, ऐसे मेरे से दूर हो जाएगा, ये मेरी आशा। हूँ हरियो बहु जितन करे अतिशय प्रबल आदि, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हूँ हरियो बहु जितन करी अतिशय प्रभुता अजय, तुझे दास बस हो तब जब प्रेरक प्रभु भर दे, आप मना करो तो बुझा। मेरी शक्ति काम नहीं करते, मेरी जानकारी काम नहीं करते, मैं तो ऐसे कभी कभी हार जाता हूँ, कभी कभी तो ठीक दिखता है, कभी कभी अहंकार दिखता है। ये अहंकार है, ये दो अवस्था होती है, ये अहंकार ही गान होती है। ये अहंकार मिल जाए फिर दो बटन मिल जाएगी, फिर ठीक है, फिर शांति मिली अच्छा थे। निर्ममो निरहंकार सर शांति मरी अच्छी, ऐसा ब्राह्मण स्थिति ब्राह्मण। तो मैं तो आ गया, मेरे से होता नहीं, हारा और अहंकार मिटा और परमात्मा प्राप्ति हुई। अपने में कुछ अधिकता दिखती है, हमें कुछ गुण दिखता है, कुछ योग्यता दिखती है, ये जड़ है, ये अहंकार की जड़ है। हमारी कितनी योग्यता है, कितना हमारे बल है, कितना हम सकते हैं, जिसे हम मिटा दें। आप कहते हो अधिकारी है, योग्यता है, बल है, हमें हम तो जोर लगा दे, हमारे मिटता नहीं है। नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, आप दूर करो, ऐसे पंडित छुटाओ महाराज, ऐसे प्रार्थना करो भगवान आगे निर्भर रो करके एकांत में प्रार्थना करो, ये छूट जाए। ये छूटे तो ऐसे ब्राह्मण स्थिति, पर ब्राह्मण स्थिति है निर्म निरहंकार, और ये है नहीं अपने में, अपने में मूल में है नहीं, ये मन बुद्धि तक ही पहुंचते हैं, परंतु तादात्म्य करने के कारण, मन बुद्धि के साथ में तादात्म्य करने से बुद्धि में आता है, वो अपने में नहीं आता है, ये तादात्म्य छूटता नहीं। तो ऐसे प्रार्थना करो, रो कर गए व्याकुल होकर गए, सब लिखा है विहाय कामार या सर्वान कामार, ईश्वर अंश शुद्ध जीव अविनाशी चेतन अमर सद सूरसी, यह है स्वरूप। परंतु आहा ये आ गया त्याग, कामना स्नेहा ममता और अहंता, ये अहंता छूट जाए, सब छूट जाए, ये अन्न के आश्रय में जैसे बिखरी छाया में आदमी बैठता है, ऐसे अहंकार की छाया में ये रहते हैं। अहंकार छूट जाएगा तो सब छूट जाएगा। अहंकार मुख है, ये छूट जाए नाथ, हे नाथ हे नाथ, एकांत में रोकर प्रार्थना करो। थोड़ा छूट गया अच्छी बात है, जिन भाई को मैं छूट गया बहुत आनंदी बात है, अब नहीं छूटा तो भगवान से प्रार्थना। अपने में जो कुछ कमजोरी दिखती है और छूटती नहीं, कभी ठीक होता है कभी बेठीक होता है, ये सब अहंकार का रूप है। ठीक साधन चलता है उसे अहंकार मैं ठीक करता हूँ, कभी कभी ये बहुत कमजोरी है, साधारण आदमी नहीं करता ऐसे काम मैं कर बैठता हूँ, ये अहंकार है। अच्छा देखना कि मंदा देखना दोनों अहंकार है। अच्छा ही का तो अभिमान नहीं होता, बुरे ही रहती नहीं, बुरे ही रहती नहीं, अच्छा ही अभिमान होता नहीं होता, तब व्यायाम स्थिति हो जाती है। ये बात कभी ठीक कभी बैठी नहीं था, ये दशा होती है। इस दिशा में घबराता है मन, क्या करूं, प्रार्थना करूं, रोको भगवान से, इस विषय में भगवान सुनते हैं। तो वो जीव का कल्याण है, इसमें जीव का कल्याण होगा, सुनते हैं, धन मिल जाए, इज्जत मिल जाए, वाह वाह हो जाए, ठीक मान ले, ये सब बंधन है। तो बंधन के बाद भगवान सुनते नहीं, अब काफी हैजते ऐसे धना मत बढ़ा है, बंधन के रह तो ना वे परम दया विवाह बना मेरे सुनता है, कृपा करो महाराज, मन शरीर दिया है, कृपा करी है, योग्यता दी है, बल दिया है, अधिकार दिया है, परंतु मैं ठीक तरह से प्राप्त नहीं करता हूँ, मेरे निर्भरता आ गई, ये निर्भरता है मेरी, ये बचाओ नाथ बचाओ, हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ऐसे रो कर कहो, भगवान भगवान कर तुम अकर तुम अन्यता कर तुम समर्थ सब समर्थ है, आप मेरे से मिटता नहीं। गोस्वामी महाराज कहते हैं हम हरे हो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय, अतिशय प्रबल अजय जय हो जय। तुमने 10 वर्ष वो ही तब ही जब प्रेरक प्रभु बनते सब वो प्रेरणा बने, वो प्रेरणा बनते ठीक हो जाएगा। काम मानो जमत है समझ बिहारी राम, हे नाथ हे नाथ, भगवान ने कृपा लू बहुत उजाला ठीक है। हाँ मैं इतनी कृपा कही है, कभी करी करुणा बना ले करुणा कृपा करे बिने हेतु से नहीं, दो कृपा कब हो करी करुणा न दे बिने हेतु से नहीं, बिना हेतु से नहीं करने वाले और कृपा कर ले थोड़ा और आपने दिया इतनी और ये बदल मैं स्वयं बचा नहीं सकता, जतन कर दिया, कभी देखता साधन ठीक है कभी देखता कि साधन ठीक नहीं है, ये जो आप है जो इसमें कारण अहंकार है, ये ठीक तरह से समझ में आती है, बात ठीक है, परंतु मिटा दो ये मेरे से होता नहीं। साधना क्या साधना तुम्हारी कम है तो साधना दे दो, इनको मिटाने की साधना दे दो, मिटाने की सामर्थ्य दे दो, मिटाने का बल दे दो, ये आपसे होगा, कृपा कर मिटा दो। हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, ऐसे ही कहो लगा लगा भगवान करो। हमें तो नहीं मेरे बल से काम नहीं, दुनिया मिट गया है, बहुत अच्छी आनंद की बात है, वहां शांति मिलेगी। ये ब्राह्मी स्थिति है, सशाम अंधकार निर्माण में स्थिति, निर्माण ब्रह्म की प्राप्ति से पूर्ण हो जाता है। रो करके व्याकुल हो गए, निर्भरता लगे अपने में, अनुभव निर्भरता करो अपने में, निर्भरता का अनुभव हो कि मैं मिटा नहीं सकता, और फिर पुकारो भगवान को तो भगवान की दया से सब ठीक हो जाएगा। एकांत में रो कर गए कहो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, बहुत दुख है, फिर दुख माना हुआ, ये मेरे सुनता नहीं है। अतिशय प्रबल अजय हूँ आयो बहु विधि जतन करी, अतिशय प्रबल अजय तुझे दास बस हो गई तभी जब प्रेरक प्रेरक प्रेरक करना मैं भगवान का मैं तो शक्ति है ना, फिर तुम्हारे को अच्छा लगता और मैंने बात किया है तभी तो कहते छूटता नहीं। हम कहते हैं भक्त पर जानते भी है पर बंद पर बढ़ते आ हम दूर होता नहीं, हम दूर करना चाहते हैं दूर होता नहीं, बड़े दयनीय दशा है। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, कम सब हो जाएगा, अरे प्रभु को प्रेम था जुड़ जाते हैं, प्रभु केवल दृष्टि हो जाएगी क्या भाई निर्भरता है उसमें तो निर्भरते बलराम सुने नहीं मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल में बलराम पुकारो आयो आते नाम, गजराज भी है द्रौपदी भी है ये निर्बल हुए हैं पुकारे तो पट काम आया, तो ये प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष निर्बलता का अनुभव रहा है हमारे दुख जानने में आते हैं, स्वयं आप हो वो जानने में नहीं आते, ये अहंकार जानने में आता है, छूटता नहीं मिटता नहीं। आपने इतनी कृपा करी मानव शरीर दिया, थोड़ी और कृपा सच्चे देशे प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए है तो भक्त वचन कान में वह पौन जैसे ही जाए। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए तो भक्त वचन गान में वह पहुंच से और मेरे को दिखता नहीं, मैं से दूर होता नहीं। संतों ने सुना है, महात्मा ने सुना है, क्या प्रभु के पैसे सब हो जाता है, आपके पैसे हो जाता है। संत मां आपके प्यारे भक्तों से ये बातें सुनी कि भगवान की कृपा से बहुत जल्दी हो जाता है, अपने को जोर नहीं पड़ता, अपने पता ही नहीं होता, पट हो जाता। आपके लिए मामूली बात है, बिल्कुल जंगली आदमी वही बड़ी कृपा हो गए, महात्मा हो गए, तत्व होंगे, कुछ पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं जानते, आपके कृपा का सारा आप करेगा निर्भर केवल जो या जग में निर्भर है। हूँ बंधु जाकू सदा सब कृष्ण है पुकार, हूँ बंधु जाकू सदा सब कृष्ण है पुकार, निर्भय बंधु कितना राधे हो प्रणता परमेश वृदा तरुणा भेद नहीं रात्र बालक भेष वृदा तरुणा भेद नहीं रात्र ध्रुव जी भी गया तो नारद जी मिलिया कि सर मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, राजा कह दूंगा सब हो जाएगा, कहीं इतना भी काम है जीवन। जब भगवान के तरफ चला तो आप ही आ गए, इसे सिद्ध होगा हमारा भगवान से लेंगे हम बस, ये रहता ठीक है, आप सहायता करने वाले हमारी माँ का ही तिरस्कार हमारे तिरस्कार, अब तो भगवान बड़े तो खटमा समा ही मिले साई मर पाई नामी। हे नाथ सज्जनों भगवान के सामने सत्य हृदय से प्रार्थना की हुई निश्चित नहीं होती है, उसमें कमी नहीं है तो भगवान से कहो वो सच्चाई भी आप दो, मेरी कमजोरी भी आप दो, जिस कमजोरी से आप प्रकट हो जाओ आपको दया आ जाती है, हरे के बाद एकदम ही बात है। हम बंधु जाकू सुबह सब कृष्ण ने पुकार, अज कीट पर जिंदर भय भंजन भरता, हम बंधु जाकू सुबह सब कृष्ण ने अज कीट बीमा जी से लेकर सहाय कीड़े तब सब सबका भय दूर करते, सबका भरण पोषण करते हैं, सबका पालन करते हैं, हम बंधु जाको सब कृष्ण ने पुकार। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु ऐसे पुकार, प्रार्थना से जो काम होता है ना वो उद्योग से नहीं होता, हमारे बल से नहीं होता, बल भगवान प्रार्थना बल भगवान एकदम सच्ची बात है। क्षण हो जाओ सर्वगुह तमाम भूया शरणागति हो सर्वगुह तमाम भूया शुरू में परम भूया नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।